دعائے معصورہ کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے؟ قرآن یا حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں انہیں دعائے معصورہ کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.